رکھتی ہے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اس سے عورتیں یہ بھی نہ کریں کہ ذرا ذرا کی بات سے ناراض ہو کے سیدھے قاضی صاحب کے پاس, کیونکہ عورتیں بڑی جذباتی ہوتی ہیں اور بعض اوقات چھوٹی, اب نیا دور ہے, زیادہ پڑھی لکھی ماں باپ پڑھاتے ہی کیوں بچی کو, کل کو طلاق ہوا اگر تو اپنے پاؤں پہ کچھ کھڑی ہوں گی, واپس ہمارے گلے میں نہیں آئے گی. افسوس کی بات ہے کہ نکاح کے وقت مہر بڑا کیوں رکھتے ہیں. مہر بڑا اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی گردن چھڑانا چاہے تو بہت مشکل ہوگا کہ اتنا بڑا مہر کیسا دوں میں, تو طلاق بھی نہیں دے گا. تو نکاح میں طلاق کا سوچ رہے آپ, یعنی شروعات یہ آپ کی کیا ہو رہی, الٹی سوچ سے ہو رہی, کب جمنے والے دو. تو یہ سب غلط باتیں ہیں. تو آج عام طور سے جو ہیں یعنی اس طرح کی خرافات مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تنکح الایم حتی تستأمر, کسی ایم سے بیوہ سے اس کی اجازت اور مشورے کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ کے لیے بھی ولی ضروری ہے, ورنہ اگر ایسا ہوتا تو کوئی اور اس کا نکاح کیسے کرے گا. بیوہ کے لیے بھی, متعلقہ کے لیے بھی, کنواری کے لیے, سب کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے. ولا تنکح الایم حتی تستأمر, کسی بیوہ سے نکاح اس کے مشورے اور اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. ولا تنکح الذکر حتی تستأذن, اور کسی کنواری سے اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا. قالوا یا رسول اللہ وکیف ابنها, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی اجازت کیسے ملے گی, کنواری کی اجازت کیسے ملے گی. قال ان تسکت, آپ نے کہا وہ چپ ہو جائے, اس سے پوچھا جائے نکاح کے لیے تیار ہے اور وہ چپ ہو جائے, انکار نہ کرے تو کیا اس کی اجازت ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں نکاح سے متعلق. انشاءاللہ جو بقیہ مسائل ہیں وہ تین بجے ہم شروع کریں گے, 3 بجے ہم اس کو شروع کریں گے, اس لیے کہ بہت سارے مسائل ابھی باقی ہیں. تو 3 بجے ہماری اگلی مجلس ہوگی, 3 سے 8 تک, اور پھر 8 کے بعد بھی ہماری مجلس ہوگی انشاءاللہ. اس سے پہلے نکاح کے احکام کے سلسلے میں اجازت کے تعلق سے ہم نے حکم دیکھا تھا کہ جس بچی کا, جس خاتون کا نکاح ہو رہا ہے اس سے اجازت لینا ضروری ہے, اور اس کی اجازت کے بغیر زبردستی اس کا نکاح کسی سے نہیں کیا جا سکتا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ وقت بڑا بھاری ہے, خاص طور سے آدمی اگر صبح کا بھوکا ہو اور دوپہر میں اچھی طرح سے اس کا ہاتھ اس کی مرضی کے تابع نہ رہا ہو اور آدمی دھیرے دھیرے بیٹھے بیٹھے بھوکنا شروع کرتا ہے, ویسے دائیں بائیں والا کوئی اس کو سونے دیتا نہیں, وہ تو میں جاگ رہا ہوں یہ کیوں سوئے, اور کوئی سونے والا مانتا نہیں کہ میں سو رہا تھا, وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا اگر بولے کہ تو سو رہا تھا. اس لیے کہ اونگنے والے کو خود احساس نہیں ہوتا ہے. بہرحال تو یہ وقت تھوڑا مشکل ہے, کوشش کریں کہ آپ واقعی صحیح مسائل سمجھ کے یہاں سے جائیں, ورنہ ایسا نہیں ہوں کہ کچھ اور سمجھا اور یہاں کچھ اور کہا گیا اور جا کے کسی کا بھی نکاح لگا کے آئے اور بہت مار کہیں گے, کیونکہ نکاح کے اور طلاق کے مسائل میں ویسے بھی جھگڑے عام ہوتے ہیں, چاہے کتنا بھی اچھا پکا ہوا تو جھگڑا ہونا ہے, شادی کے دن ہونا ہی ہونا ہے. ایک آدمی کوئی ہوتا ہے جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, اب شادی کے دن وہ کیوں ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے, یہ دن ہے اپنا منانے کا, کرتی نہیں ملی, خالی صاف نہیں تھی, کوئی پوچھا نہیں, کوئی سلام کا جواب نہیں دیا, آج کا دن اس کا دن ہوتا ہے, یہ مس نہیں کرنے کا ہوتا ہے, یہ موقع ہوتا ہے ساری دشمنی نکالنے کا. تو اس لیے آپ تھوڑا دھیان سے مسائل سنیں تاکہ مسئلہ غلط بتانے کی وجہ سے پریشانی نہیں ہو. نکاح کے لیے ایک تو ہم نے دیکھا کہ ولی کی اجازت ضروری ہے, دوسرے اجازت جس سے نکاح ہو رہا ہے, جس لڑکی کا جس خاتون کا جس عورت کا نکاح ہو رہا ہے اس کی بھی رضا, اس کا بھی اذن, اس کی بھی اجازت ہونا چاہیے, وہ تیار ہونا چاہیے. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ نکاح کے لیے دو گواہ بھی ہونے ضروری ہیں, کم سے کم دو گواہ, بغیر گواہ کے بھی نکاح نہیں ہوتا ہے. اگر لڑکا لڑکی خود ہی آپس میں بول دیں میں تیرا گواہ تو میرا گواہ, کیسا ہوگا نکاح؟ نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ دو گواہ نکاح کے ہونے ضروری ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہدین, نکاح نہیں ہوتا ہے ولی اور دو گواہوں کے بغیر. نکاح نہیں ہوتا ہے ایک ولی اور دو گواہوں کے بغیر. یہ گواہ جو اس حدیث میں طبرانی کی حدیث ہے اس میں ذکر کیے گئے ہیں, یہ گواہ ایسے نہیں ہیں کہ گاڑی پہ چلتے چلتے کسی کو بولے چل تو بھی چل تو بھی چل تو دو گواہ ایسے کوئی بھی اٹھا لیے جائیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ جو دو گواہ ہیں یہ اعتبار کے لائق ہونے چاہیے کہ ایک لڑکا ہے کسی لڑکی کو تیار کر لے نکاح کے لیے اور مولوی کو کچھ پیسے دے دے اور کسی بوڑھے میاں کو اٹھا لے مسجد کی, ہے نا, مسجد کے اندر سے اٹھا لے, کیا کر رہے آج خالی ہے چلو ہمارے ساتھ ولی بننے کے لیے, اور لے جا کے دو دوستوں کو لے لیا چل تو فری ہے آج تو فری ہے چل تو بھی چل, دو گواہ بنا لیا اور کر لیا نکاح, ایسا نہیں ہوتا ہے. واقعی وہ قابل اعتبار لوگ ہونے چاہیے. اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی وشاہد عدل, نکاح نہیں ہوتا ہے ولی اور دو قابل اعتبار گواہوں کے بغیر. عدل کے معنی ہوتے ہیں جو کردار کے اعتبار سے پختہ ہو, اچھے کردار کا ہو, بھروسے کے لائق ہو, ایسے آدمی کی گواہی جس کی معتبر مانی جاتی ہے ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جائے. اس کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے نکاح میں چوتھی چیز ہے جو کہ اگرچہ لازم ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ نکاح کو پہلے ہی ہو. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر, یعنی چوتھی چیز کیا ہے کہ نکاح میں مہر کا طے کرنا ہے, مہر لازم ہے فرض ہے لیکن نکاح کے بعد بھی مہر کی ادائیگی ہو سکتی ہے, اور نکاح میں مہر طے کیے بغیر اگر کسی نے نکاح کر لیا تو بھی نکاح ہو جاتا ہے لیکن مہر دینا لازم ہوگا, جو بھی مہر ہوگا وہ دینا لازم ہوگا. ایسے نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں ہوئے جس میں, یعنی بعض اوقات مہر طے نہیں ہوا تھا لیکن بعد میں جو بھی مہر تھا وہ دینا ضروری ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں آپ. یہ تفصیل ہے اس کی, بہت باریک مثال میں نہیں لے رہا ہوں, اوپری اوپر جتنے بھی ہیں موٹے موٹے احکام لے رہا ہوں تاکہ بعد میں تفصیل سے آپ اس کا مطالعہ کتب میں کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة, سورۃ النساء میں فرمایا کہ وآتوا النساء صدقاتهن, اور عورتوں کو یعنی اپنی بیویوں کو ان کے صدقات ان کے مہر دو, نحلة راضی خوشی لازمی طور پر. نحلة کے دو معنی علماء نے ذکر کیے ہیں, ایک تو یہ کہ خوشی خوشی دو اور دوسرا یہ کہ نحلة کے معنی ہے فریضہ, اور یہی زیادہ قوی بات ہے. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نحلة کے بارے میں کہا کہ اس سے مراد مہر ہیں, عورتوں کے مہر ان کو دو. اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نحلة کے معنی ہے فریضہ, یعنی عورتوں کو ان کے صدقات ان کے مہر دو اس طور پر کہ یہ مہر دینا کیا ہے, لازم ہے. اگر آدمی مہر نہیں دیتا ہے تو اس نے عورت کا حق ادا نہیں کیا. بہت سارے لوگ ہمارے بھی معاشرے میں آدمی مہر نہیں دیتا نہیں دیتا نہیں دیتا مر جاتا, پھر لوگ جنازے کے اوپر کس کو لے کے آتے, بیوی کو لے کے آتے, بولتے مہر بخشو اس کا. کتنی افسوس کی چیز ہے, ایک آدمی زندگی بس ایک آدمی نہیں دے پائے ایک اور بات ہے, ایک آدمی نکاح کرے بعد میں مہر کے لیے ادائیگی کا وعدہ کرے لیکن مستقل مسائل آتے رہے زندگی میں اور وہ نہیں دے پائے ایک اور بات ہے, یا مثلا بیوی کہیں بعد میں دے دینا بعد میں دینا, ہوتے ہوتے لمبا معاملہ ہو جائے اس کی وفات ہو جائے ایک اور بات ہے. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو میرا مہر معاف کر دے, اب بیوی کیا کرے گی, معاف کر دے کا مطلب اگر میں معاف نہیں کروں گی یہ مجھ کو معاف نہیں کرے گا. بعض اوقات عورتیں بھی خود جو ہیں اگر شوہر کسی دن بیان سن کے جائے گھر پہ اور بولے کتنا مہر ہے ذرا بتا, وہ سوچے کہ طلاق کو نہیں دے رہے ہیں, بعض عورتیں جو ہے مہر لینے کے لیے بھی پیچھے ہٹتی ہیں. کیوں؟ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید مہر دے کے چھٹی کر دیں گے. ایسا نہیں ہے. مہر عورت کا حق ہے اور یہ یعنی ولی کو بھی نہیں بلکہ عورت کو ملے گا یہ اس کا. اسی لیے کیا کہا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, عورتوں کو ان کا مہر دو. اور یہ دینا کیسا ہے؟ نحلہ یعنی فرض ہے, یہ دینا لازم ہے. تو مہر جو ہے یہ کلام عرب میں نحلہ کے معنی ابن زید کہتے ہیں کہ الواجب لازم کے ہوتے ہیں. تو لازمی طور پر مہر کی ادائیگی ضروری ہے. مہر کے سلسلے میں بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں. مہر سے لے دے کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں اور بہت حجت بازیاں اور کیا کچھ نہیں, اور شادی کے دن ہی ناراضگیاں پیدا ہو جاتی مہر کی وجہ سے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. رات کی خوشی آپس میں ایسا طے کریں اور پہلے طے کر لیں تو بہتر ہے, تاکہ عین شادی کے دن جھگڑا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کتنا تھا؟ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں سألت عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کان صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا جو آپ کی بیوی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں, مسلمانوں کی ماں ہیں, کہا کہ آپ کا مہر کتنا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا؟ قالت کان صداقہ لازواجہ ثنتی عشرۃ اوقیۃ ونشا, کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کا جو مہر تھا وہ ثنتی عشرۃ بارہ اور اوقیہ اور آدھا یعنی ایک نش تھا, یعنی آدھی اوقیہ یعنی ساڑھے بارہ اوقیہ تھا. اس اعتبار سے یعنی کہتے ہیں قالت اتدری من نش, فرمایا کہ تم جانتے ہو نش کس کو کہتے ہیں؟ قال قلت لا, میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. قالت نصف اوقیتن وتلک خمس مئۃ درہم, یعنی ساڑھے بارہ اوقیہ کا کتنا ہوتا ہے؟ کہتی یہ پانچ سو درہم ہوتا ہے. پانچ سو درہم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی آپ نے اپنی بیویوں کو مہر دیا تھا. فہذا صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازواجہ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مہر دیا تھا. تو پانچ سو درہم اس زمانے میں ہوا کرتا تھا, آج اس کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں پانچ چھ ہزار کچھ ہوں گے, اللہ عالم حساب مجھ کو نہیں معلوم کتنا ہے, لیکن یہ عدد آپ یاد رکھیں, جیسا جیسا معاملہ بدلتا جائے گا بدلے گا. تو پانچ سو درہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر رکھا تھا, یہ صحیح مسلم کی حدیث. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انھا کانت تحت عبید اللہ ابن جحش, وہ عبید اللہ ابن جحش کے نکاح میں تھی. یہ صحابی ہیں جو ہجرت کر کے گئے تھے, ابن حبان کی روایت میں کہ یہ ہجرت کر کے گئے تھے اور مسلمان تھے. فما قد ارض الحبشہ, تو ان کی وفات صحابی کی حبشہ ہی میں ہو گئی, صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے. فزوجہا النجاشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نجاشی نے جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کو دے دیا, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وامہرھا عنہ اربعۃ آلاف, اور اپنی طرف سے ان کا مہر اربعۃ آلاف چار ہزار درہم طے کر دیا, خود نے ہی وعدہ کر دیا. وبعث بها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شرحبیل ابن حسنہ, شرحبیل ابن حسنہ کے ساتھ میں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا. تو چار ہزار درہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے اعتبار سے آپ راضی ہوئے, آپ نے خود طے کیا تھا؟ نہیں, لیکن یہ نجاشی نے اپنی طرف سے طے کیا, آپ نے اس کا انکار نہیں کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا بھی مہر کوئی رکھتا ہے تو حرام نہیں. تو مہر کی کوئی اس کا عدد ہے, کوئی اس کی گنتی نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پانچ سو درہم اپنے طور پر طے کیا ہے عام طور سے اپنی بیویوں کے لیے, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیادہ راجہ ہے, اور یہی حضرت عمر کا بھی قول ہے. مثال کے طور پر ابو العجفا السلمی فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا الا لا تغالوا صدقۃ النساء, خبردار عورتوں کے سلسلے میں مہر کی بھاری بھاری رقمیں طے نہ کرو. فانها لو كانت مكرمۃ فی الدنیا او تقوى عند اللہ لکان اولاکم بها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ اگر مہر کا زیادہ طے کرنا دنیا میں عزت کی چیز ہوتی اور اللہ کے نزدیک زیادہ تقویٰ کی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مہر طے کرنے کے زیادہ حقدار تھے. یعنی یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں کہ بہت بڑا مہر رکھا جائے, لوگ اس کو عزت کی چیز سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. بعض لوگ بیٹیوں کے لیے بڑا مہر کیوں رکھتے ہیں, تاکہ طلاق دینا مشکل ہو جائے. تو سوچتے ہیں کہ آدمی دولہا سوچے گا طلاق دینا ہے تو اتنا بڑا مہر دینا پڑے, کیونکہ شروع میں تو کوئی دے رہا نہیں ہے, بعد میں دینا ہے تو بعد میں دینے کے حساب سے اس کو بھاری رقم بڑی مشکل ہوگی تو طلاق بھی نہیں دے گا. اس طرح سے سوچ کے مہر طے نہیں کیا جاتا ہے. بعض اوقات آدمی طلاق بھی دے دیتا ہے اور مہر بھی کھا جاتا ہے, پھر جا کے جب کورٹ کچہری کا مسئلہ آ جائے تب جا کے یہ بھی اس کو پیستے ہیں, وہ بھی ان کو پیستا ہے, یہ وہ جھوٹے الزامات لگاتا ہے, وہ جھوٹے الزامات لگاتا ہے اور یہ بھی اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا شروع کرتے ہیں, بہت معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو اس طرح کی سوچ ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ میں علم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہشی ام نسائی ولا ان کہشی ام بناتی ہی على اکثر من ثنتی عشرۃ فوقیۃ. میں نہیں جانتا, حضرت فرما رہے ہیں, میں نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے یا اپنی بیٹیوں کے لیے 12.5 اوقیہ سے زیادہ مہر رکھا ہو. یعنی وہی ہوا تقریباً 500 درہم, آپ نے اس سے زیادہ مہر نہیں رکھا. تو 12 یعنی اوقیہ سے آپ نے زیادہ نہیں رکھا, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 500 درہم ہی بہتر مہر ہے. لیکن اگر کم یا زیادہ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یعنی وہ حرام نہیں ہوگا, افضل یہی ہے. اس کو امام ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم ایک بیوی کی بجائے دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہو, یعنی اگر یہ اس کو طلاق دے کے دوسری سے نکاح کرنا چاہو, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اور اگر تم نے ایک کو جس کو تم چھوڑ رہے ہو طلاق دے رہے ہو اس کو اگر تم نے قنطار بھی دیا تھا, ایک خزانہ بھی دے رکھا تھا, قنطار مال کی بہت بڑی مقدار کو کہتے ہیں, گویا کہ خزانہ اس کو کہا جائے, اگر تم نے اس کو قنطار بھی دیا تھا فلا تأخذوا منه شيئا, تو تم اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو, یعنی جو مہر تم نے دیا اس میں سے واپس مت لو. یہاں علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ نے کہا تم نے اگر اس کو خزانہ بھی دے رکھا تھا تو واپس مت لو. معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی بڑا خزانہ بھی مہر میں طے کرے تو جائز ہے کہ حرام ہے؟ جائز ہے, اللہ نے کہا اگر دیا ہو تو لو مت, یعنی یہ دینا جائز ہے. تو بڑی رقم دیا اگر کوئی طے کرتا ہے تو یہ جائز ہے, لیکن یہ اچھا نہیں ہے, اس لیے کہ نکاح کو مشکل بنانے والے سارے اعمال مناسب نہیں ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. عرب میں عام طور سے بڑے بڑے مہر طے کرتے ہیں, اس سے نکاح مشکل ہو جاتا ہے, زنا آسان ہو جاتا ہے, تو یہ صحیح چیز نہیں ہے. اتنا مہر ہو کہ عام طور سے دینے والا دے سکتا ہے, کوئی اس میں مسائل پیدا نہیں ہوتے ہیں. آسان مہر کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها و تیسیر صداقها و تیسیر رحمها. عورت کی برکت میں سے, عورت کی برکت والی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے نکاح کرنے کا معاملہ آسانی سے نکل جائے, آسانی سے نکاح طے ہو جائے, اور اس کا مہر بھی ہلکا ہو, آسان ہو دینا, اور اس کا رحم بھی آسان ہو, یعنی اس کے بچے کی ولادت کی خطاب بھی کیا ہو, اس میں آسانی ہو, اس میں مسائل نہیں ہو. تو عورت کی برکت میں سے, اس کی خوبیوں میں سے یہ چیز ہے. اس کو امام احمد, حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آسانی سے مہر دیا جا سکے اتنا مہر طے کرنا چاہیے. تو یہ مہر کے سلسلے میں بات ہوئی. اسی طرح سے بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے, بیوی کو مہر دے دیا, یہ لے لے 5,000, 10,000, 20,000, اب ذرا ادھر دکھا. تو یہ چیز کہاں سے صحیح ہوگی؟ آپ دے بھی رہے ہو لے بھی رہے ہو تو یہ مناسب نہیں ہے. ذرا ادھر اس میں سے 5,000, 2,000 ادھر لے کے, دھیرے دھیرے وہ بھی ختم, تب دیا تو تھا میں نے, اور اگر وہ پھر واپس بھی تو نہیں ہے تو اپنا ہی تو گھر ہے, میں سال بھر خرچ کرتا ہوں, ایک بار تو کر دے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ صحیح نہیں ہے, دینے کے بعد واپس لینا اس طرح سے مناسب نہیں ہے. نکاح کی سنتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نکاح کے وقت میں خطبۃ الحاجہ پڑھا جائے، یعنی جو نکاح پڑھا رہا ہے وہ یہ خطبہ پڑھے۔ ایک لمبی روایت ہے جس کو اختصار میں، کیونکہ وقت بہت ہمارے پاس کم ہے، اس روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الخیر وخواتمہ او قال فواتح الخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع مان کلمات کہنے کی صلاحیت اللہ کی طرف سے ملی تھی، مختصر ترین الفاظ میں آپ بڑی بات بیان کر دیا کرتے تھے۔ فعلمنا خطبۃ الصلاۃ وخطبۃ الحاجۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دو خطبے سکھائے، ایک نماز کا خطبہ، ایک خطبۃ الحاجۃ ضرورت کا خطبہ۔ خطبۃ الصلاۃ کیا ہے؟ پورا التحیات بیان کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ خطبۃ الصلاۃ ہے، اس کو التحیات بھی ہم کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں وہ خطبۃ الحاجۃ، اور خطبۃ الحاجۃ کیا ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پھر اس کے بعد ثم تصل خطبتك بثلاث آیات من کتاب اللہ، پھر اس کے بعد میں تین آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کون سی آیتیں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یہ اخیر تک، کہاں تک؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، یہ سورہ نساء کی آیتیں۔ اسی طرح سے اتقوا یا ایھا الذین اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم الی آخر الآیہ، یہ آیات بھی آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے یعنی اور بھی آیات اس میں آئی ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے بعد میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یہ تین آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ایک سورہ آل عمران کی اور ایک سورہ نساء کی، اور اسی طرح سے ایک سورہ نور کی آیت۔ تو یہ تین آیتیں خطبۃ الحاجہ میں پڑھی جائیں گی نکاح کے لیے، جو بھی نکاح کا خطبہ پڑھائے گا اس کے لیے مسنون ہے، لازم نہیں ہے لیکن مسنون ہے، سنت ہے کہ وہ ان تین آیتوں کو بھی پڑھے خطبے کے بعد میں۔ اس کو خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، حاجت کے معنی ضرورت۔ عام طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے اعتبار سے یا اسی طرح سے جب بیان دیتے تھے تو یہ خطبہ ان الحمدللہ پڑھا کرتے تھے، یہ ایک سنت ہے جو یعنی ضروری ہے کہ اس دور میں اس کو خاص طور سے زندہ کیا جائے۔ اسی طرح سے نکاح کتنا آسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نکاح سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ سہل بن سعد فرماتے ہیں، ان امرأت جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وقالت یا رسول اللہ جئت لأہب لک نفسی، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے بطور ہدیہ پیش کروں، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرتا ہوں۔ فنظر الیہا، یعنی میں آپ کے لیے بطور بیوی پیش ہوتی ہوں، میں آپ کو ہبا اپنے آپ کو کر رہی ہوں۔ فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، فصعد النظر الیہا وصوبہ ثم طأطا رأسہ، آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھا اور آپ نے اس کے بعد اپنی نگاہیں اپنا سر جھکا لیا۔ پھر فلما رأت المرأة انه لم يقضي فيها شيئا جلس، جب اس عورت نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا تو وہ بیٹھ گئی۔ فقام رجل من اصحابه، صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے، فقال یا رسول اللہ ان لم يكن لك بها حاجه فزوجنيها، فاللہ کے رسول اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ کو حاجت نہیں ہے فلاں اس عورت سے نکاح کی، میرا نکاح اس سے کر دو، آپ میرا نکاح آپ اس سے کر دو۔ یہاں ولی کا مسئلہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حاکم ہے، آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ فزوجنی، آپ میرا نکاح اس سے کر دو۔ فقال هل عندك من شيء، آپ نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے یعنی مہر کے لیے کچھ ہے؟ فقال لا والله يا رسول الله، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں اللہ کے رسول. قال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا، جا گھر میں جا گھر والوں کے پاس جا تو کچھ ہے کہ تیرے پاس، کچھ تو نکل آئے گا. لیا فذهب ثم رجع، گیا حکم دیا ہے تو جانا پڑے گا، گیا واپس آیا. فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا، قال اللہ کے رسول اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ملا، کچھ نہیں گھر، کیسے کہا بتا دیں گی، کچھ بھی نہیں گھر کے اندر. اور بیٹھا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں. یعنی دین کی طلب ان میں ایسی تھی کہ فقر پر راضی رہتے تھے لیکن دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محرومی کو پسند نہیں کرتے تھے. فقال انظر ولو خاتما من حديد، جا ایک لوہے کی انگوٹھی اگر ہو تو وہی لیا، اگر لوہے کی انگوٹھی صحیح گھر میں کہیں پڑی ہو لیا. وذهب ثم رجع، پھر گیا ہو پھر واپس آیا. لا والله يا رسول الله، اللہ کی قسم اللہ کے رسول، ولا خاتم من حديد، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں میرے گھر میں، ولكن هذا ازاري، اب وہ کچھ تو پیش کریں. تو انہوں نے کیا کہا؟ ولكن هذا ازاري، لیکن یہ میری ازار، میری لنگی ہے میرے پاس، کتنا ہی ہے میرے پاس، اب کیا ہے میرے پاس، یہ منیمم میرے پاس ہے، میکسیمم میرے پاس اتنا ہے. قال سهل ما له رداء، سهل رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے کے گواہ ہیں، کہتے ہیں یہ وہ صحابی تھے جن کے پاس چادر بھی نہیں تھی اوڑھنے کے لیے، بس تیبن باندھے ہوئے، بس کچھ بھی نہیں. بہت ممکن ہے یہ اصحاب صفا میں سے ہوں، کیونکہ اصحاب صفا کا عام حال یہی تھا کہ ان کے پاس پہننے کے لیے بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں. قال سهل ما له رداء، تو انہوں نے کہا کہ وهذا ازاري، هذا ازاري فلها نصف، کہ یہ میری ازار ہے میں اس کو آدھا دے دیتا ہوں، اس کو میں اس میں سے آدھا یعنی وعدہ کر رہا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تصنع بازاري، آپ نے کہا تیری ازار لے کے وہ کرے گی کیا، وہ تیری ازار تیری لوں گی تیرا تہب لے کے وہ کیا کرے گی. ان لبست ہو ان لبست ان لبستہ لم یکن علیہا من شیء وان لبستہ لم یکن علیک شیء، اگر تو پہنتا ہے اس کو اس میں سے کیا ملے گا، اگر وہ اس کو استعمال کرے تیرے پاس کیا رہے گا، تیرے پاس کیا رہے گا. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، اب وہ دیکھیے اب کچھ تو اپنے پاس نکل رہا نہیں، نہ گھر میں کچھ ہے نہ کچھ ہے، کہیں سے کچھ مہر دینے کے لیے نہیں ہے، بیٹھ گئے تھک ہار کے، مطلب اپنا معاملہ کیا ہو رہا ابھی کینسل، بیٹھ گئے وہاں پہ کافی دیر بیٹھے رہے. تم نہ پام، پھر کھڑے ہوئے جانے کے لیے اٹھے، وہی تھا ابھی. فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولیا، آپ نے دیکھا ہے جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں آدمی، بہت تمنا تھی نکاح کی اور کچھ معاملہ حل ہوتا ہوا سولوشن نکلا نہیں، بس ابھی کیا ہے نہیں تو نہیں جاتا گھر کو، جا رہے ہیں ابھی. فأمر به فدعي، آپ نے بلایا انہیں کسی کے ذریعے سے ان کو بلا لیا. فلما جاء، جب وہ آئے، قال ماذا معك من القرآن، تیرے پاس قرآن کتنا ہے، تجھ کو کتنا قرآن یاد ہے؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها، انہوں نے گنا دیا مجھ کو یہ سورت یاد ہے یہ سورت یاد ہے یہ سورت یاد ہے. قال اتقرأهن عن ظهر قلبك، آپ نے پوچھا تو یعنی بغیر دیکھے یادداشت سے پڑھ لیتا ہے؟ قال نعم، کہاں بغیر دیکھے میں یاد، یاد ہے مجھ سے ظاہر ہوتے ہیں. قال اذهب فقد ملکتکها بما معك من القرآن، آپ نے کہا جا میں نے تیرے اس قرآن کے بدلے تیرے نکاح میں اس کو دے دیا، یعنی یہ جو تجھ کو یاد ہے تو اس کو سکھائے گا، اس مہر کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کر دیا. کتنا ایزی نکاح ہے، کتنا آسان ہے کہ کچھ نہیں ہے اگر تو قرآن اس کو یاد ہے، ایک آدمی کو قرآن سکھاؤں گا اس پر بھی نکاح ہو سکتا ہے، کتنا آسان. لوہے کی انگوٹھی ہے کسی کے پاس اس پہ بھی نکاح ہو سکتا ہے، یعنی کوئی حد اس کی ہے مہر کی تو ایک خدمت بھی مہر ہو سکتی ہے، ایک یعنی تعلیم بھی مہر ہو سکتا ہے، تعلیم بھی مہر ہو سکتا ہے، تو اتنی آسان ہے. اور کیا حال ہے دیکھیے صحابہ کا، کیسے لوگ تھے وہ، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن قرآن کیسا ہے ان کے پاس، قرآن یاد ہے یہ سورت یاد ہے یہ سورت یاد ہے یہ سورت یاد ہے، تو علم میں وہ لوگ پیچھے نہیں تھے. ہاں دنیا کی اعتبار سے آگے پیچھے معاملہ ہوتا رہتا تھا, کبھی کبھی یہاں تک بھی آتا تھا کہ تیبند کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آج مسلمان کو پوچھیں گے تیرے پاس کیا کیا ہے, میرے پاس بہت ہے, قرآن کتنا یاد ہے, سورہ فاتحہ ڈھنگ سے پڑھنے آتا نہیں, امامت کو آگے کیے تو کانپنے لگتا ہے, کیوں؟ تجوید نہیں ہے. اب جو اکیلا پڑھتا ہے پیچھا پڑھتا ہے, وہ بھی تو اللہ کے آگے کھڑا ہو کے پڑھتا ہے, اور یہ بھی اللہ کے آگے, ابھی پبلک کا ڈر زیادہ ہے, ورنہ اکیلا بھی ڈرتا پڑھتے عزت جائے. ان کے پاس قرآن تھا, ان کے پاس دین تھا, ان کے پاس اعمال تھے, دنیا میں پیچھے چل جاتا ہے, اس لیے کہ دنیا پیچھے ہی رہنے والی ہے. قبر میں جائے گا لے کے جائے گا نہیں جائے گا, لیکن قبر میں آدمی کا دین اس کے ساتھ ہوگا, قرآن سفارش کرے گا. سورہ ملک کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کی مسلسل یہ سورت سفارش کرتی نہیں کہ اس کی مقصد ہوگی. سورہ ملک جس روزانہ پڑھتا ہے آدمی, تو اس کو قبر کے عذاب سے سورہ ملک پڑھنا بچاتا ہے. قبر میں اعمال آئیں گے لیکن دنیا کی چیزیں قبر میں آئیں گی نہیں. جیب کا بھی قریب قریب رشتے دار جیب میں ہاتھ ڈالے گا, ایسا دور کا رشتے دار ہاتھ نہیں ڈالے گا, ہے کہ نہیں, ایک دم کلوز ریلیٹو جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالے گا, پیسہ جو بھی تھا سب نکال لے گا, موبائل, چشمہ اور اس کا کارڈ اور یہ وہ سب نکالے گا, کریڈٹ کارڈ وہ تو پہلے نکالے گا, ختم. یہ زندگی کی حقیقت ہے انسان کی. تو اصل دین ہے, دیکھیے وہاں نکاح کتنا آسان ہے, ایزیلی ہو گیا, بیٹھے بیٹھے نکاح ہو گیا. یہاں نکاح کرنا لڑکی والوں کی زندگی کو جہنم بنا کر ہوتا ہے, دہیج اور یہ اور وہ کیا کچھ, کتنا مشکل بنایا جاتا ہے نکاح کا. ایک آدمی کئی راتیں باپ کی خراب ہو جاتی ہیں اس کی بیٹی کی نکاح کے بارے میں سوچ سوچ کے, زندگی اس کی حرام ہو جاتی ہے, کئی جگہ کے دھکے کھانے پڑتے ہیں, یا وہاں سے قرضے جمع کرتے کرتے اس کی ناک میں دم آ جاتا ہے, بعد میں ادا کرنے کے لیے یاد بھی نہیں رہتا کس کس سے لیا ہے, کتنے لوگوں سے لیا ہے کس کس کو یاد رکھے گا بچا, پہلے کس کو دو مسئلہ رہتا ہے, سب ایک ساتھ مانگنے آ جائیں گے. یہ مصیبت ہے نکاح, اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے مسلمان. اور یہ نوجوانوں کا کام ہے, ان کے ماں باپ کا کام ہے کہ نکاح کے سلسلے میں وہ صاف الفاظ میں بولنے ہم کو نہیں چاہیے, اور یہ گھر کے بڑوں کا کام ہے. بعض اوقات نوجوان بےچارہ آگے آتا ہے, گھر کے بڑے جو دونوں ہاتھ پکڑ کے اور پیچھے سے گھر میں پکڑ کے کھینچتے, تیرے کو کیا سمجھتا, تو بیٹھ کر ہم لوگ بات کریں گے, اس کو بات کرنے نہیں دیتے. تو گھر کے بڑے جو ہیں ذمہ دار, وہ سوچے اس بارے میں, وہ اس بارے میں سوچے. تو یہاں پر نکاح کی آسانی کے سلسلے میں آپ نے حدیث دیکھی, نکاح سے پہلے کیا کیا چیزیں ہیں. نمبر ایک, نکاح مشرک کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. آج اس دور میں, آج پڑھا لکھا دور ہے اور دینی اعتبار سے بہت سارے لوگ نئی جانکاری رکھتے ہیں, خاص طور سے کالجز میں پڑھنے والے, کمپنیز میں جاب کرنے والے, ایک عجیب سا یعنی سیکولرزم کا دور ہم دیکھ رہے ہیں. آدمی بولتا ہے ضروری تھوڑی مسلم سے نکاح کر, تو تیرے دھرم پہ رہے, میں میرے ریلیجن پہ رہتا. اور اس طرح سے جو ہے یعنی ایک مشرک سے غیر مسلم سے مسلمان نکاح کرتا ہے, بلکہ افسوس کہ لڑکیاں اس کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ غیر مسلم سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کو زیادہ نیوز پیپر میں اچھالا جاتا ہے. دیکھو کہ ایک مثالی شادی ہے کہ مسلمان لڑکی ہے غیر مسلم لڑکا ہے, دیکھو دونوں کیسا اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم ساری پابندیوں کو توڑ کے ہم آزاد ہیں, ہم نئے دور کے لوگ ہیں. یہ ساری جو ہے یعنی جدید تعلیم کی مصیبتوں میں سے ایک, ایسا نکاح نہیں ہوتا ہے, یہ نکاح ہے ہی نہیں, یہ زنا ہے. اور اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے لیکن دینی تعلیم ماں باپ ضروری نہیں سمجھتے ہیں, دنیاوی تعلیم بہت ضروری سمجھتے ہیں. اس میں بہت بڑا ہاتھ میڈیا کا ہے. ہمارا اپنا اسلامی مزاج, اپنا اسلامی ماحول, بچوں کو شروع سے اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش اگر نہیں ہوگی, آپ دیکھیے بچہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کے آئے گا, معلوم نہیں اس کا ذہن کیا ہو جائے گا. ایک گھنٹہ ٹی وی کے سامنے بیٹی, بیوی, بیٹا کوئی بھی بیٹھے, معلوم نہیں اس کا ذہن میں کیا بیٹھ جائے, وہ سما جائے اس کے ذہن کے بعد, معلوم نہیں ایک فلم دیکھ لے اس کے دل میں معلوم نہیں کیا بیٹھ جائے, وہ کیا ارادے کر لے, وہ کیا پلاننگ کر لے, اندر بول نہیں سکتے ہم. بہت بچانے کی ضرورت ہے. ایک پودے کو, ایک پھول کو جیسا بکری سے بچاتے ہیں, اس سے زیادہ اپنی اولاد کو بچانے کی ضرورت ہے, بہت سوچنے کی ضرورت ہے. فریڈم کے نام پر. اور موبائل کی مصیبت آج جو ہے, بیٹی بہت اس کے شوق ہے, دے دیا موبائل. موبائل دینا غلط نہیں, لیکن موبائل سے کیا, کس سے بات ہو رہی, کیا اس کا استعمال ہے, یہ بھی تعلیم اس کو ہو. اب دوستوں سے کالج کے گھنٹوں گھنٹوں بات کر, آگے جا کے کیا معاملہ ہوگا. تو یہ سوچنے کی چیزیں ہیں جو ہم کو اس دور میں سوچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا, مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ایمان جب تک کہ نہیں لاتے ان سے نکاح نہیں کر سکتے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, ایک غلام مومنہ عورت بہتر ہے ایک مشرکہ سے, چاہے وہ تم کو کتنی ہی بھلی معلوم کیوں نہ ہوتی, تم کو کتنی زیادہ اٹریکٹ کیوں نہیں کرتی ہو, ایک مشرک عورت اس سے زیادہ اچھی وہ عورت ہے جو غلام ہی ہو لیکن مسلمان ہو, زیادہ بہتر ہے. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, اور اپنی بچیوں کو یا اپنی عورتوں کو مشرکین کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتے, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ, ایک مسلمان ایک ایمان والا غلام زیادہ بہتر ہے اس مشرک سے, اگرچہ مشرک تم کو کتنا ہی زیادہ عمدہ کیوں نہ دکھائی دیتا. اولئک یدعون الی النار, یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں, جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ, اور اللہ اپنی جنت اور اس کی مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ للناس, اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کر کے دکھاتا ہے. لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ مزید غور کریں. تو مشرک عورت سے نکاح جائز نہیں, ہوتا نہیں, اور مشرک مرد سے اگر کسی مسلمان کا نکاح کر دیا جائے وہ نکاح ہوتا نہیں ہے. اسلام میں قرآن میں اہل کتاب سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے, لیکن صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا ہے. اور واقعی بات یہی ہے کہ بعض سیاسی یا دینی مصلحتوں کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہ کرنا بہت ہی عمدہ چیز ہے, جیسا کہ میں آگے بھی بتاؤں گا. اللہ نے فرمایا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, آج اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عمدہ اور پاک چیزوں کو حلال کر دیا. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, اور وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی یہود و نصارہ, ان کا طعام یعنی ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. اگر وہ ذبح کرتے ہیں یہ حلال ہے, لیکن یہ شرط کے ساتھ ہے کہ وہ بسم اللہ واللہ اکبر کے ساتھ ذبح کریں, اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے. آج تو یہ سب جھٹکے کا کوئی کھانے والے ہیں, تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے. اگر یہودی یا کرسچن ہے, اگر وہ بسم اللہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ جائز ہے, مشرک کا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں ہم کو کہا ماننا پڑے گا, لیکن اگر وہ بغیر اللہ کا نام لیے بغیر بسم اللہ واللہ اکبر کے اگر وہ ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ بھی کھانا جائز نہیں ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اللہ نے کہا وہ مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا طعام ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. وہ طعام لہم, اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے, تم ان کو کھلا سکتے ہو. والمحصنات من المؤمنات, اور وہ پاک باز عورتیں پاک دامن عورتیں جو ایمان والی عورتوں میں سے ہیں, یعنی آزاد اور عفیفہ پاک دامن. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, اور وہ عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہیں یہود و نصارہ میں سے ہیں جو کہ پاک دامن کیریکٹر ان کا صحیح ہو, صاف ستھرے کردار کی ہوں. اذا آتیتموہن اجورہن, جب تم ان کو ان کا مہر ادا کر دو. محصنین غیر مسافقین, تم نکاح کی نیت سے پاک دامنی کی نیت سے نکاح کر رہے ہو. غیر مسافقین ولا متخذی اقدان, ایسا نہ ہو کہ تم علانیہ طور پر زنا کاری کرتے ہوئے یا چھپ کر زنا کاری کرتے ہوئے تم ان سے نکاح کرو, یعنی اس نیت سے نکاح یا ان سے تعلقات نہیں ہونے چاہیے. عربوں میں ایک دو قسم کے لوگ تھے, ایک وہ لوگ تھے جو جس سے بھی چاہے زنا کاری کرتے تھے, اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اپنی معشوقہ سے ہی زنا کاری کرتے تھے, ان کے رشتے ہوا کرتے تھے بس انہی کے ساتھ زنا کرتے تھے بغیر نکاح کے. یہ دونوں چیزیں اللہ نے منع کی ہیں, یہ دونوں چیزیں زنا کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. تو اس سورہ المائدہ کی آیت ہے, لیکن یہاں پر اجازت دی گئی ہے, لیکن صحیح بات یہی ہے کہ موجودہ حالات میں چونکہ یہود و نصارہ کی بددینی بالکل ظاہر ہے اور ان میں سے اکثر تو خود اپنے دین کو نہیں مانتے, تو یہ بجائے اہل کتاب کہلانے کے مرتد یا دہریے یا اسی طرح سے ملحد کہلانے کے زیادہ حقدار ہے کہ کسی بھی دین پہ نہیں ہوتے, یہ سب تقریباً عام طور سے یہ خود ایتھیسٹ ہوتے ہیں. تو ان میں سے کسی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے, ان میں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو مطلقاً اس کے خلاف سے کہتے تھے, اس سے زیادہ شرک کیا ہوگا کہ اللہ کے لیے یہ لوگ اولاد تسلیم کرتے ہیں, تو اس سے زیادہ شرک کیا ہوگا. تو صحیح بات یہی ہے کہ اس نکاح سے بچیں, بلکہ مسلمان میں سے بھی اگر کوئی دینی اعتبار سے صحیح نہیں ہے تو نہ ان کو اپنی بیٹی دیں نہ ایسی خواتین سے نکاح کریں. تو یعنی یہود و نصارہ تو بہت دور کی بات ہوگی, تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. بعض لوگ کالجز وغیرہ میں عشق بازی میں مبتلا ہو کر ایسے نکاح میں ملوث ہو جاتے ہیں, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے, بعد میں بیوی کیونکہ یہودی یا کرسچن عام طور سے ہوتی ہے, یہودی تو عام طور سے نہیں کرتے لیکن عیسائی اپنی تبلیغ کے اعتبار سے بھی یہ کرواتے ہیں, تو اب جب یہ نکاح کر لیتا ہے خود اس کا دین تو ڈھنگ کا ہوتا نہیں ہے, اب دھیرے دھیرے وہ اس کو چرچ میں لے جاتی ہے اور وہاں پر کیک کاٹنے یہ بھی لگ جاتا ہے, اور پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ بھی اس کے لیے مصیبت, آدھا تیسر آدھا بٹیر والا معاملہ ہو جاتا ہے, نہ وہ ان کے دین پہ ہوتا ہے نہ اس کے دین پہ ہوتا ہے, اس بچے کی سائیکولوجی پوری خراب ہو جاتی ہے. اور عام طور سے بچہ چونکہ ماں کی پرورش میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے اکثر بچہ عیسائی بن جاتا ہے, یا پھر وہ ایک دم ٹینشن میں ہوتا ہے کہ کیا کرے, وہ بھی خود جو ہے کسی بھی دھرم کو ماننے والا نہیں ہوتا ہے, وہ سیکولر ہوتا ہے, سرو دھرم سمبھاؤ سب سب کے سب صحیح ہے, ہوتا ہے انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے, ایسا آدمی بن جاتا ہوں. تو یہ نکاح نہیں کرنا چاہیے, یہود و نصارہ سے عیسائیوں سے اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے, مسلمان دیندار عورت سے نکاح کرے. ہاں کوئی بہت بڑا عالم ہے اور وہ دیندار ہے جیسے صحابہ کے زمانے میں ہوا کرتے تھے, اگر وہ کسی یہودی سے نکاح کر لیں تو ان کا پاور ایسا تھا کہ ان کے تعلقات کی وجہ سے, ان کی گھر کے ماحول کی وجہ سے اچھے سے اچھا کٹر بھی کیا ہو جاتا تھا, پگھل جاتا تھا, صحیح ہو جاتا تھا, ایڈجسٹ ہو جاتا تھا, وہ خود مسلمان ہوتا تھا. مسجد میں کسی کو باندھ دیا جائے وہ مسلمان ہو جاتا تھا, سوچی کیا ماحول ہوگا, ہمارا ماحول کیا ہے, ہمارے اپنے گھر کے بچوں کو ہم کو سدھارنا مشکل ہو جاتا ہے, ناک میں دم لاتا ہے بچہ, تو ہم جو ہیں ایسے نکاح سے بچیں. اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے دینداری کو شرط قرار دیا ہے, یعنی نکاح کے لیے ترغیب آپ نے اس بات کی دی اور آپ نے تاکید اس بات کی کہ دیندار سے نکاح کیا جائے. آپ نے فرمایا تن کفل مر اتلی اربع, عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پر عام طور سے لوگ نکاح کرتے ہیں, لیما لہا ولی حسبیہ و جمالیہ ولی دینہا, مال کی وجہ سے, اس کے مال کی وجہ سے کہ بہت مالدار گھر کی ہے, اور اس کے اچھے حسب کی وجہ سے بہت نام والے لوگ ہیں نامچین ہیں, وہ جمالیہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہ دیکھتے ہی ہاں بول دیا قبول بول دیا رشتہ, دیکھتے ہی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے, اور عام طور سے اتنی برائی ہمارے معاشرے میں ہے کہ چننے کے جو ہمارے پیمانے ہو چکے ہیں وہ سب دنیا داری کی بنیاد پر ہوئے ہیں, خوبصورت ہو فلانے فلم ایکٹر کی طرح, فلانی فلم ایکٹریس کی طرح ہو, ہر ایک کو ایک دم جو ہے خوبصورت چاہیے, چاہے دینداری صفر بٹا صفر ہو, قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا, نماز دھمکی آتی نہیں, لیکن خوبصورت ہے بس, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, بعد میں دل کا سرور دیتی ہو, سر کا درد پھر جیب میں جب بھی ہاتھ ڈالو سر درد کی گولی نکلے گی, گھر میں آتے ہی پہلے سر درد کی گولی کھائے گا. دینداری اگر نہیں ہے, چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو, لڑکوں میں بھی ماں باپ کیا دیکھتے ہیں, اچھے اچھے رشتے آتے رہتے ہیں, نہیں ہم کو بڑے گھر میں دینا ہے, بڑے گھر میں دیتے ہیں, اور بڑا گھر بعض اوقات واقعی بڑا گھر ثابت ہوتا ہے, پھر ان کو چھوٹا بتاتے رہتے زندگی بھر, ہے کہ بڑے گھر میں دیتے ہیں, اگر وہ دیندار نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہتے بڑے گھر میں آپ مت دیجیے, ہر باپ چاہے گا, ہر ماں چاہے گی میری بچی اچھے گھر میں جائے, کھاتے پیتے گھر میں جائے, لیکن بڑا گھر بعض اوقات اتنا بڑا گھر ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جو غریب گھر سے ایک دم بڑے گھر میں گئی ہے اس کو زندگی بھر اپنے فقیر ہونے کا احساس اس کو ہوتا رہتا ہے, اور بار بار اس کو بڑے گھر میں لگتا ہے کہ میں کیوں اسے گھر میں آئی, غریب گھر میں جاتی سکون سے رہتی, لیکن بڑے گھر میں ہمیشہ اس کو کم تر کم تر کم تر بتایا جاتا ہے, دین نہیں ہے. ہاں اگر بڑا گھر دینداری والا ہے تو ان کے نزدیک دنیا اصل نہیں ہوگی. تو یہ بات یاد رکھیں, آپ نے فرمایا عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے, اس کے مال کی وجہ سے, اس کے نام کی وجہ, حسب کی نسب کی وجہ سے بڑے خاندان والے ہیں, اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اس کے دین کی وجہ سے. آپ نے فرمایا فب فر بدا کے دین تری بت ادا, تو دیندار کو سن کر کامیاب ہو جا, تو دیندار سے نکاح کر کے کامیاب ہو جا, تری بت ادا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. یعنی آپ نے محبت اور شفقت سے کہا کہ عربی میں اس طرح سے کہا جاتا ہے, یعنی تو کامیاب ہو گئی, کامیابی دیندار سے نکاح کر سکتے. تو اس کو یاد رکھیں کہ نمبر ایک پر دینداری رکھیں, پھر اس کے ساتھ خوبصورت بھی ہو, اچھے گھر کے بھی ہوں, مالدار گھر کے بھی ہوں, کوئی منع نہیں, لیکن نمبر ایک کیا ہونا چاہیے سب سے زیادہ اہم, باقی کچھ نہیں رہا چلے گا, لیکن دینداری ضروری ہے. اس کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم من فرضون خلقہ و دینہ فزوجوہ, تمہارے پاس اگر ایسا رشتہ آئے کہ جس کے اخلاق اور دینداری سے تم راضی ہو, اچھے اخلاق اچھی دینداری ہے, فزوجوہ اپنی بچیوں کا نکاح سے کر دو, خواتین کا نکاح سے کر دو, الا تفعلوا اگر تم نے ایسا نہیں کیا, تکن فتنۃ فی الارض او فساد عریض اگر تم نے ایسا نہیں کیا, ایسے رشتے تم ریجیکٹ کرتے رہے تو زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا, زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا. وہ بھی نوجوان دیندار ہے, بولے گا دیندار ہے غریب ہے لیکن میرا نکاح ہی نہیں ہوتا ہے, وہ بھی کرے نکاح کرتے تو پھر زنا کاری, یا پھر وہ کیا ہوگا میری دینداری کی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا میرا, تو چلو داڑھی واڑی کاٹ دو اور ایک دم پھر ماڈرن بن جاؤ. آپ کتنے نوجوان ہیں آپ سوچیے, ان کی لڑکیاں دیکھتی ہیں, لڑکے دیکھتے ہیں, لڑکے کو تو لڑکی پسند آ گئی, لڑکی کو لڑکا پسند نہیں آ, ان کی داڑھی بہت بڑی ہے, گیا کہاں. اب اس کو اگر اڑتی اڑتی خبر آئی, اور اگر یہ تھوڑا ڈگمگ بابا ہو, اور دو چار گھر کے لوگ بھی بٹھا کے اگر مشورے میں بول دیں اس کو کہ کتنی جلدی کیا ہے داڑھی, شادی ہو جائے دو داڑھی رکھ لینا, کیا مسئلہ ہے. اب یہ بھی ایک دن آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے پوچھتا اپنے آپ سے کیا کروں, مشورہ آئینے سے, آئینہ بولتا کر کر بہت اچھا دکھتا, امیجن کرتا میں بغیر داڑھی کے کیسا دکھوں گا, اور پھر لے کے داڑھی چھانٹ دیتا ہے اور اپنا چہرہ بنانا, اس کو لوگ بولتے ہیں چہرہ بگاڑنا ہی, اور گھر کے لوگ بھی آپ دیکھیں ان کی بھی دینداری پر فرق آتا ہے, دیکھو کہ ہاں دیکھ اب کتنا اچھا دکھ رہا ہے, ہم بولتے تھے نا. تو یہ ساری چیزیں نکاح میں ہوتی ہیں, دینداری چھوڑ کے نکاح کرنا, یہ دینداری کو بیچ کے نکاح کرنا ہے کیا ہے. کوئی بھی آدمی مجھ گیا کہ ہم کو اتروا دے گا, کل کو کپڑے اتوا دیں گے اتار دیں گے, ہماری زینت ہمارا اخلاق ہماری تہذیب ہمارا دین اس کو چھوڑ کے ہم نکاح کریں, کیا گارنٹی ہے کہ کل وہ پسند کرے گی, کیا گارنٹی کہ کل وہ پسند کرے گا, کل کو اگر بتا دیں یہ بھی پسند نہیں آ رہا, بغیر گاڑی کی بھی پسند نہیں آ رہا, آپ کیا کرے گا, چپکا کے جائے گا, کیا کرے گا. سوچنے کی چیزیں ہیں, آدمی تھوڑا سوچے, آدمی اتنا غیرت مند ہو کہ جو میری گاڑی کو پسند نہیں کرتی ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. کسی عورت کو کوئی جا کے بول دے ٹھیک ہے, بہت اچھی دکھتی ہے, چوٹی بہت بڑی ہے, کاٹو اس کو, کاٹے گی چوٹی کاٹنے والی, نکالو گھر کے باہر, کیوں آپ کی داڑھی اتنی چھوٹی ہوگی کہ آپ جب بھی کوئی آپ کو بول دے, کوئی بھی آ کے بول دے کاٹ ڈالیں گے آپ اس کو, بالکل نہیں ہے. اور یہ ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے, اور اولاد الحمدللہ بہت سارے نوجوان ہیں جو ایسی باتوں سے یعنی پریشان نہیں ہوتے ہیں. اب بعض اوقات آدمی دو چار رشتے میں جاتے ہیں ایک ساتھ پیچھے, تو پھر تھوڑا وہ بھی پوچھنے لگتا ہے, حالات تھوڑے گمبھیر ہیں, اگر ایسے چلتا رہا تو دوستوں کے بچے میری گود میں کھیلیں گا, میں ایسا اکیلا رہوں گا. اور مثالیں بھی لوگ دیتے ہیں, دیکھو کتنا پہلے کیسا تھا, آپ بھی کتنا اچھا دکھ رہا ہو, وہ برابر لگ گیا کام میں, ہو گئی اس کی ساری سب صحیح چل رہا ہو. تو اس سے دھوکے میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے جس کا نکاح جس سے طے کیا ہے, کوئی اس کی بجائے کسی اور سے آپ کا نکاح نہیں کر سکتا ہے. اس کو یاد رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں دینا ہے, وہ ساری دنیا مل کے چھینی سکتی, جو ملنے والا نہیں سب مل کے زبردستی نکال کر آپ سے کر نہیں سکتے, کتنا بھی ٹرائی کرو نہیں ہونے والا. اس لیے اپنی دینداری کو داؤں پہ نہ لگائیں. اگر داڑھی کاٹا, دینداری چھوڑا اور مر گیا تو بغیر نکاح کے مریں گا اور داڑھی کٹاؤ مریں گا. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ حدیث ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دیندار سے نکاح نہ کیا جائے, زمین میں فساد ہو سکتا ہے, بگاڑ آ سکتا ہے. کتنی بچیاں ہیں بیٹھی رہتی, دیندار ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے, لوگوں کی نگاہوں میں جچتی نہیں, لوگوں کو فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, اب یہ اس کو ویسی دکھ رہی نہیں, کالی ساؤنی ہے, تھوڑی ناک ادھر ہے, کان ادھر ہے, آنکھ ادھر ہے, تھوڑا بہت ایسا ایسا ہے, چلتا ہے, دیندار ہے. قرآن پڑھنے بولو تو ایک دم اچھا پڑتی ہے, قرآن حدیث کا علم اس کے پاس ہے, اخلاق ہے, حجاب میں ہے, لیکن خوبصورت نہیں ہے, خوبصورت نہیں ہے. اب کتنے رشتے آتے چلے جاتے, وہ بھی سوچتی ہیں دینداری مطلب اللہ کی مدد کہاں ہے, وہ بھی سوچتی ہیں. کتنے لوگ, کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں, عمریں نکل جاتی ہیں. آپ سوچتے کیا ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو سمجھ دے کہ دینداری کو ترجیح دے, دینداری کو ترجیح دے. لیکن بڑھاپا جب آئے گا خوبصورتی رہے گی باقی, آئینے میں خود بھی دیکھنے کو دل نہیں کرے گا. لیکن اس وقت اگر اخلاق صحیح تھا تو تب جا کے معلوم پڑے گا کہ ہاں یہ بیوی صحیح تھی, کہ بڑھاپے میں بھی کیا ہے برابر اپنے اخلاق پر باقی ہے, شوہر کے چڑچڑے پن کو برداشت کر لیتی ہے, شوہر کی خدمت کرتی ہے, ہر بات کا لحاظ رکھتی ہے. تب جا کے واقعی بڑھاپے میں سمجھ میں آتا ہے نکاح کس کو بولتے ہیں. جوانی میں تو چل جاتے دن, لیکن بڑھاپے میں سمجھ میں آتا ہے واقعی نکاح کیا ہے. جو لوگ عمر دراز ہیں ان سے پوچھے بتائیں گے آپ کو. اسی طرح سے نکاح کے بارے میں یہ بھی ادب ہے, مستحب ہے کہ جس سے نکاح ہے اس کو دیکھ لیا جائے, تاکہ یعنی بعد میں ایسا نہیں ہو کہ میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا تو الگ ہی دکھے, اور یہ کہ یہ بھی تو کیسا دکھ رہا میں نے بھی دیکھی نہیں, تو بعد میں مسائل پیدا نہیں ہونا چاہیے عین وقت میں. تو اس لیے پہلے دیکھ لیں تاکہ بعد میں مصیبت کھڑی نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا القى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها. اللہ تعالیٰ اگر کسی عورت سے نکاح کا پیغام دینے کی خواہش کسی کے دل میں ڈال دے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اس کو دیکھ لے. دیکھنا لازم نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ وہ دیکھ لے. اس کو امام احمد بن ماجہ, حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ خطب امرأتا, انہوں نے ایک عورت کو پیغام بھیجا نکاح کا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظر الیہا فانہ احرا ان یقدم بینکما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھ لو اس کو, جس کو تم نے نکاح کا پیغام جس خاتون کو بھیجا ہے اس کو دیکھ لو, اس لیے کہ تمہارے دونوں کے درمیان محبت اور مداومت کے اعتبار سے زیادہ تو کمی کی چیز ہے. کہ دیکھ بھال کے نکاح کرے گا تو آدمی کا دل مطمئن رہے گا, ورنہ اچانک آدمی کو ایسا لگے کہ میں تو اور سمجھ رہا تھا تو اور یہ تو الگ ہی ہے, تو آدمی میں بعد میں یعنی بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے پہلے آدمی دیکھ لے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں گھر والے دیکھ کے بس ہو گیا نا, اور بعد میں جب دیکھتا ہے تو اس کے دل کو پسند نہیں آتی ہے, پھر دونوں میں کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے, جھگڑے, پھر باہر رہنا, دیر سے آنا, پھر بات بات پہ چھڑنا, گھر والوں سے جھگڑے کرنا, اس سے جھگڑے کرنا, سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو پہلے دیکھ لے, اتنا تقوی اختیار نہ کرے, اتنا گھر والوں پہ ڈیپینڈ نہ رہے, خود بھی دیکھ لے اگر پسند ہے نکاح کریں, نہیں ہے تو نہیں کریں, زبردستی نکاح نہیں کرنا چاہیے. اس کو امام احمد, دارقطنی, حاکم اور بیہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتاه رجل, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, ایک آدمی آیا. فأخبره انہ تزوج امراۃ من الانصار, اور کہا کہ اس نے انصار میں سے کسی خاتون سے نکاح کا معاملہ کیا ہے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظرت الیہا؟ قال لا. آپ نے پوچھا تو نے دیکھا ہے اس کو جس سے نکاح کر رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا فذهب فانظر الیہا, جا دیکھ لے اس کو جس سے نکاح کرنا ہے. فان فی اعین الانصار شیئا, اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ معاملہ ہوتا ہے, انصار کی آنکھیں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں, تو دیکھ لے, بعد میں بولے گا آنکھیں چھوٹی ہے, پہلے ہی جا کے دیکھے. اب انصار کیا ایسا ہے کہ ان کی آنکھیں کسی کسی کی کیا ہوتی ہیں, چھوٹی ہوتی, تو اس کو بعد میں پسند نہیں آئے گی, دیکھ مصیبت ہو جائے گی, جا کے دیکھ لے, پسند آتی نہیں آتی. اور یہ صحیح بات ہے, یہ حکمت ہے کہ ایک آدمی پہلے دیکھ لے تاکہ بعد میں اس کو مسائل نہ پیش آئیں اور اس کی زندگی خراب نہ کرے. بعض اوقات لڑکا بول دیتا میرے کو پسند نہیں, ماں باپ نے طے کر دیا تھا نکاح اور بولنا پسند نہیں ہے, پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ باہر کتنی کی طرح مختلف ڈالیوں پہ بیٹھنا شروع کرتا ہے نا, الگ الگ پھولوں پہ بیٹھتا ہے, اور گھر میں بیوی کا تو ہے لیکن باہر سارے معاملات اس کے ہوتے ہیں, ہوتا ہے ایسا, ہوتا ہے ایسا. تو یہ صحیح نہیں ہے, پھر وہ کہتا ہوں یہ آفیشیل ہے, ان آفیشیل سب باہر ہے, یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. آج یہ فیشن بن چکا ہے, یہ فیشن بن چکا ہے, ایک یعنی ایک ایسے دور میں ہم پہنچ رہے ہیں کہ جس میں فحاشی اتنی عام ہو رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے کہ لوگوں میں احساس ختم ہوتا جا رہا ہے کہ نکاح ضروری ہے کیا, فرینڈ شپ کے نام پر فرینڈ شپ نکاح سے آگے نکل چکی ہے. یہ گندی چیز ہے, اسلام میں نہیں ہے اور یہ سماج کے لیے دیمک ہے, سماج کے لیے دیمک ہے. ایسا آدمی بالکل بیوقوف سمجھا جاتا ہے جو کسی عورت کو نگاہ بھر کے دیکھتا نہیں انٹرویو کے اندر, اس کو سمجھتے اس میں انفیریورٹی کمپلیکس ہے, حالانکہ دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہوگا وہ, لیکن نگاہ نہیں ملا رہا ہے. کیوں نہیں ملا رہا ہے انٹرویو دینے والی سے؟ اس کی عورت سے اس کی نگاہ میں آگ ڈال کے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں, لیکن وہ جاہل کیا سمجھ رہی ہے, اس کو آتا نہیں ہے کچھ بھی, یہ ڈرتا ہے, ڈرنا نہیں ہے, یہ بولنے کھڑے ہو جاتا بہت بولے گا, سب آتا ہے اس کو, لیکن عورت اس لیے نہیں. آج ایسا معاشرہ رہا ہے, کوئی آدمی ہاتھ نہیں ملا عورت سے کسی میٹنگ میں, تو بولتے ہیں کہ یہ سب بیکورڈ آدمی ہے, یہ کتنا, یہ کیسا آدمی پرانے زمانے کا. تو ایسے دور میں ہم گزر رہے ہیں کہ جس میں بے حیائی اخلاقیت بن چکی ہے, جس میں بے حیائی ایٹیکیٹس بن چکے ہیں. ہم کو بہاؤ میں بہنا نہیں ہے, اور سب لوگ کر رہے ہیں نا, اپنے کو بھی کرنا پڑے گا, نہیں, ہم ایسے اچھے. واقعی آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو برقرار رکھے چاہے وہ کہیں بھی ہو. لوگوں کو پسند نہیں آتا, نہیں آتا, کل کو لوگ پاجامہ کم کر کے گھٹنے سے اوپر چلے جائیں گے کہ آپ بھی پہن کے جائیں گے ان کے پیچھے. لوگوں کا فیشن, لوگوں کے کردار, لوگوں کی اپنی زندگی, آپ کے اپنے اصول ہیں, اپنے اصولوں پہ جمنا ہم سیکھیں, اور اپنے اصول پہ جم کے چھوڑ کے جیسا نہیں چلنے کا. بعض وقت کیا ہوتا ہے آدمی دینداری اختیار کرتا ایک دم ماڈرن ماحول میں, لیکن وہاں کیسا ہوتا ہے ایک دم چور کے ساتھ, میں کچھ تو غلط کر رہا ہوں. ارے آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے, لوگ جاہل ہیں, لوگوں کو نہیں معلوم ہے, ان کو آخرت نہیں معلوم, ان کو اللہ نہیں معلوم, ان کو نبی نہیں معلوم, ان کو جنت جہنم نہیں معلوم ہے, وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے. آپ ان کے بیچ میں اپنے کو چور سمجھ کے چل رہے ہیں کہ میں کچھ تو غلط کر رہا ہوں, میں انٹیریئر ہوں, نہیں, آپ واقعی اطمینان کے ساتھ چلیں کہ نہیں یہ اللہ کا دین ہے, ہم کو یہ اچھا لگتا ہے, تم کو وہ اچھا لگتا ہے, ہم کو یہ اچھا لگتا ہے, ہم کو کوئی شرم نہیں آتی ایسا رہنے میں, داڑھی میں ہم کو شرم نہیں ہے, ہم کو کرتا پاجامہ میں شرم نہیں ہے, ہم کو دینداری میں کوئی شرم نہیں ہے, ہم کو نماز پڑھنے میں شرم نہیں آتی, واقعی یہ دین ہے. اسی لیے حضرت عمر کا جملہ یاد رکھیں, حضرت عمر نے کیا کہا تھا, ہم ذلیل تھے, اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے سے عزت دی, اسلام کے بجائے کسی اور چیز سے عزت چاہنے کی کوشش کریں گے اللہ واپس ہم کو ذلیل کر دے گا. ہماری عزت اسلام نے, کانفیڈنس آدمی میں ہونا چاہیے, آدمی میں پختگی ہونا چاہیے, اپنے دین کو زندگی میں سب سے قیمتی چیز سمجھ کے چلے, یہ ہماری عزت ہے, ہمارا دین ہماری عزت ہے. تو یاد رکھیں اس بات کو. اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جس سے نکاح ہونا ہے اس کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھیں گے, بلکہ جس سے نکاح طے ہو رہا ہے اس کو اگر دیکھنا ہے تو اس کے محرم کی موجودگی میں دیکھا جائے گا. ایسا نہیں کریں گے لڑکا لڑکی کو چھوڑ دیے, سب کمرہ خالی کر دو, اب ان لوگوں کو تھوڑا سا, یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم, کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ خلوت میں رہے الا یہ کہ اس کے ساتھ اس عورت کا محرم ہو, اس کا باپ, اس کا بھائی, اس طرح سے اس کا کوئی محرم رشتہ دار اس کے ساتھ ہو, بھائی بھی وہ نہیں جو بالکل دودھ پیتا بچہ ہو, بلکہ واقعی وہ محرم جو ان کو فتنے سے بچا سکتا ہو, ان کو فتنے سے بچا سکتا ہو, اس کی موجودگی کی وجہ سے کوئی غلط بات کر نہیں سکتی, اس کو اس کو محرم کہیں گے, ایسا محرم ہونا چاہیے. تو لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم, کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے, ہاں ایسی حالت میں رہ سکتا ہے کہ اس عورت کا محرم موجود ہو. اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا یخلون رجل بامرأة, خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں اکیلے میں نہ رہے, اور اگر رہتا ہے الا کان ثالثهما الشیطان, اگر ایک آدمی اور ایک عورت ایک کمرے میں اکیلے ہوں تو ان دو کا تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے, وہ کوئی بھی غلط بات ان سے کروا سکتا ہے. تو یہ خلوت, ایسی خلوت جائز نہیں ہے, اس کو امام احمد ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے. تو یہ اور بعض دوسری قوموں کا طریقہ ہے کہ نکاح سے پہلے ابھی ایک مہینہ چھ مہینے باقی نکاح کو, شادی کو, میرج کو, تو شادی کے پہلے وہ شروع ہو جاتے ہیں اس کی گاڑی پہ بیٹھ کے یہاں وہاں گھومنا شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات مسلمانوں میں بھی موبائل کا دور ہے, اب یہ جو اب اس کا 10 کے بعد ٹاک ٹائم فری دونوں کا ہوتا ہے, اب یہ دولہے حضرت کیا کرتے ہیں کہ دو موبائل لے لیتے ہیں کہ یہ ریلائنس ٹو ریلائنس ریلائبل فری. اب ایک اس کو دے دیا حاجی شریف, اور رات میں جب 10 بجے وہ بھی تیار ہے, یہاں سے شروع ہو گیا ٹرنگ ٹرنگ شروع ہو گیا, اب یہ بھی الگ کمرے میں وہ بھی الگ کمرے میں, سب گھر کے لوگ بھی مسکرا رہے ہیں, اچھا چلو شروع ہو گیا ان لوگوں کا, کیا ہے یہ صحیح نہیں. دنیا بھر کی ادھر ادھر کی باتیں بالکل مناسب نہیں, بہت زیادہ اگر ہے فون کر لیا کہ یعنی والد صاحب سے بات کرنا ہے یا فلاں چیز ہے یا طبیعت خراب ہے, کچھ اس طرح کی ایک دم رسمی ایک دم مختصر بات اگر کوئی ضروری ہے تو ایک آدمی کر سکتا ہے, لیکن گھنٹوں گھنٹوں اس طرح سے پیار محبت کی باتیں کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بالکل غیر مناسب ہیں. ہو سکتا ہے کل کو ان کا رشتہ ٹوٹ جائے, اس بچی کی جذبات کے ساتھ پورا یہ جڑ جائے اور اس کے بعد نکاح ختم ہو جائے, بتائیے کیا ہوگا اس کا, تو یہ مناسب نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. بعض لوگ جو ہیں منگنی کو آدھا نکاح سمجھتے ہیں, کچھ نہیں ہے ایسا. بعض ہمارے یہاں منگنی کی رسم ہے تو انشاءاللہ مغرب بعد اس پر زیادہ میں سمجھتا ہوں گفتگو ہوگی کہ منگنی کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ جیسے کہ ایسا ہو جاتا ہے آدھا نکاح ہو گیا, تو منگنی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, اب تک وہ اس کے لیے پڑھائی ہے. جس دن بولے گا قبول اس دن جو ہے جس دن نکاح ہوگا اس دن اس کی بیوی بنے گی, تب تک وہ اس کے لیے اجنبی اور پڑھائی ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھیں, یہ ساری خرافات ہمارے نکاح میں ہوتی ہیں عام طور سے. نکاح کے بعد سے متعلق کیا احکام ہیں؟ نکاح ہونے کے بعد میں خوشی کے طور پر اگر کچھ بچیاں 10 وغیرہ بجاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 10 بھی کون سا, 10 کا مطلب ڈھول اور تبلہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو اللہ رحم کرے نکاح جب ہوتا ہے تو رب جگہ کے نام پر ناچ گانے ڈھول تماشے اور ساری عورتیں جمع ہو کے کیا کیا کرتی ہیں, اور مرد بھی اس میں ناچتے ہیں بعضوں کا عورتوں کے ساتھ. اور بعض لوگوں کی بدبختی کا یہ حال ہے کہ نہ عورت نہ مرد تیسری قوم کو لے کر آتے ہیں, کہ نہیں یہ میں وہ چیزیں نہیں بول رہا جو فرضی ہیں, واقعی ایسا ہوتا ہے, اور ان کو لا کے بے حیائی کے گانے بے حیائی کے ناچ اور اس طرح کی سب بدتمیزی کرتے ہیں, اور سب کے سب اس کو جو ہے ہنس کے اس کو مذاق سمجھتے ہیں, حالانکہ بہت گندی بات ہے, کیا ہے یہ, بہت غلط چیز ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ سیدھے سادے شریف اشعار, کچھ بچیاں ہیں بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ 10 بجا کے ایسے اشعار نکاح کی خوشی میں کر سکتے ہیں. عورتیں پورے ایک دم فلموں کے گانے پیار محبت کے گانے منہ میں داخلی میں سے بعض اوقات بعض عورتوں کے گانے گا عشق کے گانے سر اللہ رحم فرمائے, اور مرد بھی کرسیوں پہ بیٹھے وہ تو فری رہتے ہیں نا, ابھی ٹائم ہی ہفتے بھر کی چھٹی لی ہے, یہاں ہلدی لگی ہے یہاں ہلدی لگی ہے اور بیٹھا آرام سے چائے کے دور چل رہے ہیں, سب یہ سب غلط ہے, سب غلط ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ 10 میں بھی وہ یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ گھنگرو جیسا ہوتا ہے اس کے اندر آواز آتی, میٹل اس میں ہوتا ہے, سکے اس میں لگے ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور دس مرد کے لیے بجانا جائز ہی نہیں ہے. ہمارے فقیر لوگ لے کے گھومتے دس مردوں کے لیے دس جائز نہیں ہے, دس عورتوں کا کام ہے. اب جس کو عورتوں کا کام کرنا ہے اس کی مرضی, دس صرف عورتیں بجائیں گی تو عورتوں کے لیے ہے, وہ خواتین کی چیز ہے. جیسے مہندی لگا, اب یہاں مہندی دولہا بھی لگاتا ہوں, دولہا بھی مہندی ایک دم لال لال, دولہا کے دولہا نے خالی ہاتھ بتایا تو معلوم ہی نہیں پڑے گا. تو یہ ساری جو ہے خرافات نکاح سے متعلق ہیں. تو دس بجا سکتے ہیں. ابو بلج یحییٰ بن سلیم فرماتے ہیں کہ قلت لمحمد ابن حاطب, یہ صحابی ہیں محمد ابن حاطب, تزوجت امرأتین, میں نے دو عورتوں سے نکاح کیا, ما كانت واحدة منهما صوت یعنی دفا, ان میں سے کسی میں بھی کسی نکاح میں بھی آواز نہیں تھی, دف نہیں بجایا گیا. فقال محمد رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل ما بین الحلال والحرام الصوت بالدف, کہا کہ حلال و حرام کے بیچ میں فاصلہ کرنے والی چیز دف کی آواز ہے. یعنی چھپ چھپا کے چوری چھپے والا جو نکاح ہے جھوٹا نکلی نکاح, تو اس کی بجائے جب دس بجا کے اعلان ہوتا ہے نکاح کا, لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نکاح ہے, تو یہ کیا ہے, لوگوں کے شک شبہ کو دور کرنے والی چیز. چھپ چھپا کے نکاح نہیں کرنا چاہیے, نکاح کیا ہونا چاہیے, علانیہ ہونا چاہیے, لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. اچانک بہت سارے لوگ تقوا سمجھتے ہیں اس کو, کسی کو بھی نہیں بتائیں گے چھپ کیسے نکاح کر لیا, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کل کو لڑکی کے اوپر لوگ تہمتیں لگانا شروع کریں گے, معلوم نہیں کیا ہوا تھا اچانک نکاح کر لیے, سمجھ میں آ رہی بات ہے. تو نکاح کا اعلان ہونا چاہیے. بعض اوقات تقوی سمجھداری کے خلاف ہوتا ہے, شریعت کے خلاف ہوتا ہے, جس کا آدمی تقوی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ غلطی ہوتی ہے. تو اس حدیث کو امام احمد ترمذی نسائی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے کہ نکاح میں بچیاں وغیرہ دس بجا کے کچھ خوشی کے اشعار پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ وہ بے حیائی کی باتیں یا شرکیہ یا قوالی شروع کر دے, چلو اسلام کے نام بھر دے جھولی. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوالی کیا ہے, قوالی اسلام کا گانا ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. قوالی کا اسلام کا دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے, بلکہ بعض گانے قوالی سے اچھے ہوتے ہیں. اگر کیا گانے اس طرح کے وہ بھی حرام ہو, حرام گانے کا اوقات قوالی سے اچھے ہوتے ہیں, کہ قوالی میں شرک بھی ہوتا ہے. تو گانے بجانے سے اور قوالیوں سے بچیں, زیادہ سے زیادہ کچھ شریف شعر اور دس تھوڑا بہت چل جائے گا, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اسی طرح سے نکاح کو چھپ چھپا کر کرنے کی بجائے علانیہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلن النکاح, نکاح کو علانیہ کرو, نکاح کو ظاہر کرو, چھپ کر مت کرو. اس کو امام احمد ابن حبان طبرانی اور اسی طرح سے حجت الاولیاء میں ابو نعیم نے اور حاکم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اشعار وغیرہ جیسا کہ میں نے بتایا, جائز اشعار کہہ سکتے ہیں, غلط اشعار نہیں کہہ سکتے ہیں. ربیع بنت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا بنی علی, جب میرا نکاح ہوا تو اس کے اگلے دن کی صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں آئے. فجلس علی فراشی کا مجلسی کا منی, تو کہا کہ جیسے تم بیٹھے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آ کے بچھونے پر بیٹھ گئے. وجویریات یضربن بالدف, اور کچھ بچیاں تھیں جو دف پر, دف جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں عربی میں اس کو دف کہتے ہیں, تو دف بجا رہی تھی. یندبن من قتل من آبائهن یوم بدر, بدر میں جو ان کے باپ دادا میں سے جو بھی قتل ہوئے تھے ان کی تعظیم میں, ان کی شان میں وہ اشعار کہہ رہی تھی کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے جو بدر میں قتل ہوئے ہیں. تو اس طرح کے اشعار وہ پڑھ رہی تھی. حد کا فالت جاریہ, یہاں تک کہ ایک بچی نے کہا وہ فینا نبی یعلم ما فی غد, ہمارے بیچ تو ایک ایسا نبی ہے کہ جو کل کیا ہوگا وہ جانتا ہے, ہمارے بیچ ایک ایسا نبی ہے جو کل کیا ہوگا کا بھی علم رکھتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولی ہکذا, آپ نے فوراً اس سے کہا ایسا مت کہہ, لا تقولی ہکذا وقولی ما کنتی تقولین, اس سے پہلے جو تو کہہ رہی تھی وہ کہتی رہے, یہ مت کہہ. اور آپ نے, یہ بخاری کی روایت ہے, ابن ماجہ کے الفاظ میں آپ نے کہا اما ھذا فلا تقولوا, یہ جو ہے تم کہہ رہی ہو یہ مت کہو, ما یعلم ما فی غد الا اللہ, کل میں کیا ہے, کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے, کل کیا ہونے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کتنے واضح الفاظ ہیں. اور ہمارے مسلمانوں سے کئی بھائی کیا بولتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہونے والا جانتے تھے. تو یہ مباح اشعار جائز اشعار کہنے کی اجازت, اس سے نکاح کی خوشی ہے اس میں یہ چیز جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ اس میں ناچ گانا میوزک وغیرہ نہیں ہو اور اس میں عورتیں عورتوں میں ہی ہو یہ معاملہ تو زیادہ بہتر ہے. اسی طرح سے نکاح کے بعد میں دولہا دلہن کے لیے ایک دعا بھی ہے جو لوگ ان کے لیے کریں مبارکبادی کے طور پر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع الانسان اذا تزوج, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کا نکاح ہو جاتا تو اس کو آپ جب مبارکباد دیتے دعا دیتے تو یوں کہتے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر, اللہ تم پر بھی برکت دے, یعنی بارک اللہ لک و بارک علیک, اللہ تیرے لیے برکت دے اور تم پر بھی برکت دے اور تم دونوں کو خیر پر جمع کرے, تم دونوں میں موافقت پیدا کرے اور خیر تم کو عطا کرے. اس کو امام احمد اور اصحاب السنن نے, ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سب نے روایت کیا ہے. کچھ مسائل ہیں جو نکاح کے متعلق حیا کے مسائل ہیں لیکن ان کا بھی جاننا ضروری اس لیے کہ دین ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے سکھانے میں حیا اور شرم نہیں کی تو ہمارے سیکھنے میں بھی اور سکھانے میں بھی اس میں شرم ہونا نہیں چاہیے. اگر کیا میں سارے مسائل ذکر نہیں کروں گا, اس کے لیے آپ اقبال کیلانی کی کتاب ہے نکاح کے مسائل, اس کو آپ دیکھ سکتے ہو, یا اور ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے جو شیخ الالبانی کی کتاب ہے تو آداب الزفاق, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں تفصیل کے ساتھ میں اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں وہ انہوں نے ذکر کیے ہیں. نکاح میں جب نکاح ہو جائے اور رات میں شوہر بیوی کے پاس جائے دولہا دلہن کے پاس جائے تو اس تعلق سے کیا احکامات ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج احدكم امرأة او اشترى خادما فليقل اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه, کہ جب کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرے یا کوئی خادم خریدے تو وہ یوں کہے اللهم اني اسالك خيرها, اے اللہ میں اس کی خیر چاہتا ہوں اور جس پر اس کو تو نے جس جبلت پر اس کو پیدا کیا ہے اس کی بھی خیر میں تجھ سے چاہتا ہوں, وہ اعوذ بک من شرها ومن شر ما جبلتها علی, اور میں اس کے شر سے اور جو اس کی جبلت میں اس کی انسٹنکٹ میں جو چیز تو نے ڈالی ہے اس کے شر سے بھی میں, اس کے مزاج وغیرہ کے شر سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ دعا ابو داؤد ابن ماجہ اور حاکم نے ذکر کی ہے. یہ دعا پہلی رات کو بیوی کے پاس آدمی جب جائے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر, پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا چاہیے. بعض روایتوں میں بیعتی وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے اور یہ دعا پڑھے. اسی طرح سے ایک دوسرا عمل ہے جو دولہا دلہن کو کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ جب بیوی کے پاس جائے پہلی رات میں دولہا تو دو رکعت نماز دونوں مل کر جماعت سے پڑھیں, اس طرح کے دولہا لڑکا جو ہے وہ آگے ہو اور دلہن اس کے پیچھے مقتدی ہو, اس کے پیچھے وہ مقتدی ہو اور یہ کیا ہو امام. زندگی بھر ایسا ہو تو بہت اچھا, شروعات پہلی رات سے ہی ہو. ابو وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الى ابن مسعود, ایک شخص ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا فقال انی تزوجت امرأة وَإِنِّي أَخَافُ أَن تُفَرِّقَنِي, میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ سے کہیں نفرت نہ کرنے لگے. تو قال عبداللہ ان الالف من اللہ, الفت محبت اللہ کی طرف سے ہے, وہ ان الفرق من الشیطان لیکرہ الیہ ما احل اللہ, اور نفرت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ جو اللہ نے اس کے لیے حلال کیا ہے اس کو ناپسندیدگی اس کے دل میں اس کے لیے پیدا کر دے. یعنی بیوی شوہر میں نفرت پیدا کرنے والا کون ہے, شیطان ایسا کرتا ہے تاکہ دونوں میں نفرت پیدا ہو کے الگ ہو جائیں. فإذا أدخلت عليك, جب بیوی تیرے پاس داخل کی جائے تیرے کمرے میں بھیجی جائے, فمرها فلتصلي خلفك ركعتين, تو اس کو کہہ کہ وہ تیرے پیچھے دو رکعت نماز پڑھے, تیرے پیچھے دو رکعت نماز پڑھے, قال الاعمش اعمش یہ راوی حدیث کے کہتے ہیں فذکرته لابراہیم میں نے ابراہیم سے اس کو ذکر کیا انہوں نے کہا قال عبداللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے کہا وقل طیوبک اللهم بارک لی فی اہلی وبارک لهم فی اللہ میرے لیے میرے گھر والوں میں برکت دے اور ان کے لیے مجھ میں برکت دے وارزقنی منہم وارزقہم منی مجھ کو ان سے رزق دے اور ان کو مجھ سے رزق دے اللہ اجمع بیننا ما جمعت الى خیر اے اللہ ہم کو تو جمع کرے تو خیر پر جمع کر تو فرق بیننا اذا فرقت الى خیر اور ہم کو اگر تو الگ کرے تو ہم کو خیر کے ساتھ الگ کر یہ بھی دعا کیا ہے پہلی رات کو شوہر کو پڑھنا چاہیے اور یہ دو رکعتیں ہیں ان دو رکعتوں کا اثر صحابہ سے ہم کو ملتا ہے اور علماء نے کہا ہے کہ اگر یہ دو رکعتیں پڑھیں شوہر امام بیوی مقتدی دو رکعت نفل نماز یہ پڑھیں تو اس سے دونوں کے درمیان زندگی بھر کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے یہ بہت عمدہ عمل ہے کر کے دیکھیں اب جن کی ہو گئی بیچارے وہ کیا کریں گے اب جا کے پڑھیں گے نہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ تو اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اور اسی طرح سے امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے اسی طرح سے بیوی شوہر کے تعلق کے وقت میں اور یہ پہلے دن کے لیے نہیں ہے بلکہ زندگی بھر کے لیے دعا ہے کون سی جو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم اذا اتى اهله تم میں سے کوئی آدمی جب اپنی بیوی کے پاس جائے یعنی اس سے مجامعت کرے اس سے تعلق قائم کرے انٹرکورس کرے قال بسم اللہ اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اور یہ دعا پڑھے بسم اللہ اے اللہ جنبنا الشیطان شیطان کو ہم کو شیطان سے دور رکھ وجنب الشیطان ما رزقتنا اور جو رزق کو ہم کو عطا کرے گا جو رزق کو ہم کو عطا کرے گا اس کو اس سے بھی شیطان کو دور رکھ جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا ہم سے اور ہم کو جو اولاد کو دے گا اس سے شیطان کو دور رکھ فقضی بینہما اگر دونوں کو اولاد اس رات میں ٹھہر جائے اولاد ٹھہر جائے ولد فقضی بینہما ولد لم یضرہ اگر اولاد اس رات میں ٹھہر جائے تو پھر شیطان اس اولاد کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا کتنی بڑی فضیلت ہے شیطان اس کو نقصان ایک خاص قسم کا ابن حجر کہتے ہیں کچھ نقصان ہے جو شیطان ہر ایک کو پہنچاتا ہے لیکن یہ دعا اگر پڑھے تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اسی طرح سے نکاح کے بعد تعلق قائم کرنے کے اعتبار سے یہ بھی ادب ہے کہ حیض کے وقت میں اور عام طور سے جانتے ہیں لیکن بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ نہیں بھی جانتے ان چیزوں کو تو حیض کی حالت میں عورت سے جماع نہیں کر سکتے حیض بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کی تاریخیں طے ہو جاتی ہیں لیکن بعض اوقات تاریخ ہال ملنے نہیں ملنے کے حساب سے طے ہوتی ہے بچی کا حیض کی تاریخ سے دیکھتے نہیں ہیں بعض لوگ دیکھتے ہیں عقرب کدھر ہے عقرب تو یہ اسلام میں نہیں ہے تاریخ دیکھنے میں کہ فلاں تارہ کدھر ہے شام کدھر جا رہا سورج کا کدھر جا رہا تو اس طرح سے تاریخیں طے کرنا یہ صحیح نہیں اسلام میں کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے شبھ اشبھ تو اچھا کلیان تو یہ کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے یہ مشرکین کا طریقہ ہے جو مسلمان بغیر زبردستی کے لیے خوشی خوشی قبول کر رہے ہیں نبی کا طریقہ آپ یہ تو بھی نہیں لیتے لیکن دوسری قوموں کا خوشی خوشی لے لیتے ہیں بغیر بولے ان کو بھی نہیں معلوم لیے انہیں تو حیض کی حالت میں بیوی سے جمع کرنا جائز نہیں ہے حرام ہے اور دوسرا یہ کہ بیوی سے آگے کی راہ میں جمع ہے پیچھے کی راہ میں جمع نہیں یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں اللہ نے کہا اس لیے میں بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلْ هُوَ أَذًى کہو کہ تکلیف کی چیز ہے یہ گندی چیز ہے فَاعْتَذِرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ تم عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہو وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں قریب نہ جاؤ کے معنی میں بتا رہا ہوں ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پھر جب وہ اچھی طرح سے پاک صاف ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہارے لیے، جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا. کتنا پیارا انداز ہے، آپ دیکھیے بات اللہ بتا بھی رہا ہے لیکن کلیئر نہیں ہے، لیکن سمجھنے والے کو سمجھ میں آئے گی، اور تلاوت کرتے وقت کوئی ٹینشن نہیں آدمی کو آئے گا، ہے کہ آدمی کو کنایا اس کو کہتے ہیں، اس کو کنایا کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو بولنے میں شرم بھی محسوس نہیں ہوگی، ایسے انداز میں اللہ نے بتا دیا کہ عورتوں کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو دو باتیں یہاں معلوم ہوئی، نمبر ایک، حیض کے وقت میں، حیض کی حالت میں عورت سے جماع جائز نہیں ہے. دو، عورت سے آگے کی راہ سے جماع جائز ہے، پیچھے جائز نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ، یہ قوم لوط میں عمل عام طور سے ہوتا تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من اتا امرأة فی دبرها، وہ آدمی ملعون ہے جو اپنی بیوی کے پاس پیچھے کی راہ سے جائے. اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الله الى رجل جامع امرأته فی دبرها، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنی بیوی سے پیچھے کی راہ میں جمع کرے. اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. لیکن اگر حیض کی حالت میں بیوی ہے تو اس سے لپٹنا اور اس کو چھونا جائز ہے، اس سے جمع جائز نہیں ہے، اس سے انٹرکورس کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس سے اس کو چھونا اور اس سے لپٹنا چمٹنا وغیرہ جائز ہے، یہ منع نہیں ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان الیہود کانوا لا یجلسون مع الحائض فی بیتہ، یہود کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں گھر میں ساتھ میں بیٹھتے بھی نہیں تھے. ولا یاکلون ولا یشربون، نہ ان کے ساتھ کھاتے تھے نہ ان کے ساتھ پیتے تھے. قال فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی. فانزل اللہ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت نازل کی کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا كل شيء الا الجماع، تم اپنی بیوی کے ساتھ ہر وہ تعلق قائم کر سکتے ہو جو جماع نہ ہو، جماع کے سوا تم اپنی بیوی سے تعلق رکھ سکتے ہو. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور مسلم کے الفاظ ہیں اصنعوا كل شيء الا النکاح، نکاح کے معنی عربی زبان میں جماع کے ہوتے ہیں، انٹر کورس کے ہوتے ہیں، تو تم انٹر کورس کے سوا بیوی سے لپٹ سکتے ہو، باقی سب کچھ کر سکتے ہو، بوس و گنان کر سکتے ہو. تو یہ بھی حکم یاد رکھنا ضروری ہے. اسی لیے تاریخ طے کرنے والے گھر کے لوگ، خاص طور سے بچی کی ماں کو معلوم ہوتا ہے اس کی تاریخیں کیا ہے، اس اعتبار سے تاریخ طے کریں. بعض اوقات نکاح ہو جاتا ہے اور لڑکا سر پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے، ہم دیکھو مصیبت ہے. تو یہ باتیں بعض اوقات یعنی بڑی شام گزرتی ہیں، دونوں میں بعض اوقات یعنی ایک دوری پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ بہت یاد رکھیں، لڑکی کی ماں اور لڑکی کا باپ اس بات کو یاد رکھیں تاریخ طے کرنے کے سلسلے میں. اسی طرح سے بیوی شوہر کا ایک دوسرے سے ستر نہیں ہے، یعنی جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی سے یا ایک عورت دوسرے سے اپنے آپ کو چھپاتی ہے، بیوی شوہر اپنے آپ کو ایک دوسرے سے چھپانا ان پر لازم ہے نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمین، اپنے جسم کے حصوں کو چھپا ہر ایک سے سوائے اپنی بیوی کے یا اپنی باندی، ان سے اپنی جسم کے یعنی اپنی عورہ کو، اپنی چھپانے کی جگہ کو چھپانا ان سے ضروری نہیں ہے. اس کو امام احمد، ابو یعلیٰ، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا. یہ چیزیں اگرچہ شرم کی، حیا کی ہیں، لیکن بعض اوقات آدمی نہیں جاننے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، اس لیے ان باتوں کا جاننا ضروری، اور بھی مسائل جو آپ کتابوں میں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ولیمہ کے احکام ہیں، ولیمہ لازم ہے نکاح ہونے کے بعد بیوی سے تعلق قائم کرنے کے اگلے دن، زوال سے پہلے ولیمہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ولیمہ کا وقت کیا ہے؟ بیوی سے تعلق قائم کرنے کے اگلے دن زوال سے پہلے، یہ افضل وقت ہے. اس کے علاوہ اگر تاخیر ہوتی تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا بد للعرس من ولیمتی، دولہے کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ ولیمہ کرے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ کیا ہے؟ لازم ہے، ولیمہ لازم ہے. اس کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان عبد الرحمن ابن عوف تزوج على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کیا على وزن نوات من ذهب، کھجور کی گٹھلی جو ہوتی ہے اتنے سونے کے مہر کے عوض انہوں نے ایک خاتون سے نکاح کیا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولم ولو بشات، تو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرنا، ولیمہ کرنا اگر چاہے ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو. تو معلوم ہوا کہ ولیمے کے سلسلے میں کوئی چیز طے نہیں جیسے عقیقے میں طے ہوتی ہے. تو ولیمے میں آدمی یعنی بکری ہو یا بڑا جانور ہو یا جو بھی ہو یا ویجیٹیرین کیوں نہ ہو، بغیر گوشت کے بھی آدمی کرے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لیکن پبلک تھوڑا پسند نہیں کرتی. ولیمے کے دن لوگ دھولا بن کے آتے ہیں، کئی طرح سے لوگ آتے ایک دم ریڈی ہو کے آتے، پلاننگ کے ساتھ آتے کیا کھانا کیسا کھانا پورا کرنا. کچھ لوگ جیل میں نیمو لے بھی جاتے ہیں اور کیچے میں چھری تو ہوتی ہے، تو برتنے والا دیکھتے یہ نیمو کہاں سے آیا، برابر کاٹ کے وہ پیالے میں پورا ڈال کے ایک دم مزے لے کے کھاتے ہیں، ہوٹل میں کھا رہے ہیں اور اشارے میں بول رہے ہیں برتنے والے کو ذرا. کچھ لوگ بولتے ہیں نٹ بولٹ لے کے آ، تو پبلک نٹ بولٹ ہی پسند کرتی ہے. تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولیم ولو بشاتی، بکری ہی کیوں نہ ہو ولیمہ کر. تو آپ نے یعنی کوئی چیز طے نہیں کی کہ یہ ولیمے میں کرو یہ مت کرو، بلکہ جتنا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، گوشت ہو یا بے گوشت ہو، جیسا بھی چاہے لوگوں کو کھلائے، ولیمے میں کھلانا ضروری ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. لیکن ولیمہ میں یاد رکھیں کہ ولیمے میں ایسا نہ کریں کہ امیروں کو بلائیں غریبوں کو چھوڑ دیں، بلکہ امیر اور غریب سب لوگوں کو ولیمے کی دعوت دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. سب سے برا ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. ومن ترک الدعوة فقد عصى الله ورسوله، اور جس نے دعوت چھوڑی یعنی کوئی عذر نہیں تھا اس کے پاس اور دعوت میں نہیں گیا ولیمے کی، اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی. تو ولیمے کی دعوت میں جانا ضروری ہے، ضروری. روزہ ہو تو بھی جانا چاہیے، روزہ ہو تو بھی جانا چاہیے. اب چاہے تو وہ روزہ توڑ دے، نفل روزہ اگر ہے تو فرض تو نہیں، قضا نہیں توڑ سکتا ہے، فرض نہیں توڑ سکتا ہے. لیکن اگر نفل روزہ ہے تو مختار ہے، چاہے تو روزہ جاری رکھے چاہے روزہ چھوڑ دے. لیکن وہاں جائے اور کہے میں روزے سے، یہ چاہے تو کھا لے، نفل روزہ توڑ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ ولیمے کی دعوت میں جانا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حکم دیا، فرمایا اذا دعی احدکم الی الولیمہ فلیأتیہا، تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو ضرور اس میں جائے. اس کو بھی امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ ولیمے میں اگر غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے نکاح میں بھی غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف باتیں پائی جا رہی ہیں، نعت گانے ہو رہے ہیں یا بہت ساری غلط چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر یہ کرنا صحیح، وہاں جانا صحیح نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صنعت طعاما ودعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کھانا گھر میں بنوایا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. فجاء، آپ آئے، فرآ فی البیت تصاویر، آپ نے دیکھا میرے گھر میں کچھ تصویریں تھیں، معلوم نہیں تھا تب تک گھر میں آپ نے تصویریں دیکھی حضرت علی کے گھر میں، پکچر دیکھے کچھ، فرجع آپ واپس لوٹ گئے. فقلت یا رسول اللہ لما رجعت، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ واپس کیوں لوٹ گئے، آپ واپس کیوں لوٹ گئے؟ قال ان فی البیت شیئا فیہ تصاویر وان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تصاویر. میں نے دیکھا تمہارے گھر میں کچھ چیزیں تھیں جن پر تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور فرشتے ایسے گھر میں نہیں جاتے جس میں تصویریں ہوں، تو میں بھی نہیں گیا. تو معلوم ہوا اس سے کہ اگر کوئی ایسی غیر شرعی چیز کوئی کسی دعوت میں دیکھے تو وہاں سے واپس لوٹ آئے، اس دعوت میں نہیں جائے. یہ بھی خصوصاً ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو دعوت اور دین کے لیے لوگوں میں معروف ہوں، وہ وہاں سے لوٹ آئیں. ابن ماجہ اور ابو یعلا نے اس کو روایت کیا ہے. تو یہ کچھ احکام تھے نکاح کے جن کو جاننا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت تفصیل ہے، اور بہت تفصیل ہے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ مسلسل اپنا ایک ولیمہ تین دن تک کیا تھا، ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ولیمے کی تین دعوت بھی کر سکتے ہیں کسی کی استدعا. ابھی تو پہلے کوئی مشکل ہو جاتا، آگے ایک ہی مشکل ہو جاتا ہے. آدمی چھوٹا دو چھوٹے ولیمے بھی کر سکتا ہے، ایک بڑا کر لے اور دو چھوٹے بھی، دس بارہ آدمیوں کو جمع کیا دوستوں کو اور کچھ کھلا دیا، بریڈ جامی کھلا دیا، کچھ بھی کھلا دیا، چائے بریڈ کھلا دیا، کوئی مسئلہ نہیں. ضروری ہے اس میں کچھ آپ گوشت بنا کے کھلائیں. تو لگاتار تین دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا تھا. مسند ابی یعلیٰ میں روایت موجود ہے، اس میں نے ذکر نہیں کیا ہوں اس لیے کہ اور بہت سارے مسائل نکاح کے ہیں، اسی لیے میں نے کہا یہ مختصر احکام ہے، تفصیلی نہیں ہے. اس کے لیے آپ شیخ اقبال کیلانی کی کتاب نکاح کے مسائل آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب آپ دیکھیں، بہت عمدہ کتاب ہے جو چھپ چکی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا ترجمہ بھی آ چکا ہے عربی میں، اس کا نام ہے آداب الدفاع. تو یہ کتاب عربی میں، اردو میں معلوم نہیں اس کا نام کیا ہے، انگلش میں بھی یہ موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اسی طرح سے حال ہی میں شیخ الالبانی کے شاگرد ہیں ابو اسحاق الحویینی، ان کی بھی نکاح سے متعلق ایک کتاب ہے جو کہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، اس کی بھی طرف مراجعت کی جا سکتی، اس میں مزید مسائل اور موجود ہیں. تو یہ کچھ مسائل نکاح کے تھے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ وہ نکاح کو آسان کریں، اور نکاح میں سے خرافات کو نکالیں، اور شریعت کا لحاظ رکھیں، دیندار کو نکاح کے لیے چنیں، اور جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا خیال کریں، ان کا خیال کریں، اپنی چاہتوں کے پورا کرنے میں مسلمان بچیوں کو گھر میں بیٹھے رہنے سے بچائیں، ان کو خودکشی کرنے سے بچائیں، کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کے جانے سے بچائیں، بڑے بڑے جو ہے یعنی ان سے دہیج اور اس کے ڈیمانڈ رکھنے سے بچیں، سیدھا سادہ نکاح کریں، آسان نکاح کریں، اور اس کے بعد خوشگوار زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ اس کی سمجھتا فرمائیں. عصر کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد کی مجلس ہوگی جس میں بیوی شوہر خوش خوش کیسا رہیں، اچھی زندگی کیسی ہو، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ ہم دیکھیں گے.